niemowlę. W Zimbabwe armia przejęła władzę. Rządzący twierdzą, że aresztowano prezydenta. Dostał imię Józef Piłsudski. Pierwszy z trzech średnich samolotów do przewozu osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie wylądował na wojskowej części lotniska w Warszawie. To element prezentacji szefa MON-u, który, tak jak pozostali ministrowie rządu PiS, podsumowuje dwa lata swoich dokonań. Nowa maszyna do przewozu VIP-ów wylądowała w Warszawie chwilę przed 10:00. Boeing 737 w biało-czerwonych barwach został uroczyście powitany przez salut wodny. To nawiązanie do szpaleru z szabli. Potem kołował przed hangar, gdzie został poświęcony i ochrzczony, a matką chrzestną samolotu została pięcioboistka starsza szeregowa Oktawia Nowacka. Boeing 737 nosi nazwę Józef Piłsudski. Na statecznikach maszyny umieszczono wizerunek marszałka, co jest nawiązaniem do stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W kolejnych miesiącach do Polski przylecą jeszcze dwie maszyny. Zostały nazwane Ignacy Paderewski i Roman Dmowski. Samoloty wejdą w skład pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie i dołączą do dwóch małych maszyn typu Gulfstream, które już są w służbie. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Minister Antoni Macierewicz, podsumowując rządy w MON-ie, podkreślił, że celem działań resortu było zwiększenie możliwości obronnych Polski. To dlatego tak wyglądały negocjacje i organizacja szczytu NATO. To dlatego doprowadziliśmy do stacjonowania wojsk NATO na terytorium Rzeczpospolitej. To dlatego doprowadziliśmy do uchwalenia przez Sejm zwiększenia wydatków na obronę do 2,5% i możliwości zwiększenia polskiej armii do 200 tysięcy. Swoimi sukcesami pochwaliła się też minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Elżbieta Rafalska wskazała na program 500+. Stwierdziła, że wbrew obawom niektórych program nie przyczynił się do dezaktywizacji zawodowej kobiet. Tak się nie stało. Dzisiaj wiemy, że bezrobocie kobiet po raz pierwszy jest niższe niż mężczyzn. To się do tej pory nie zdarzyło. To są dane Eurostatu, które mówią, że bezrobocie kobiet to jest 4,5, bezrobocie mężczyzn jest wyższe. Jutro mijają dwa lata od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Nieszczelny piecyk węglowy mógł być przyczyną podtrucia czadem trzech osób w województwie kujawsko-pomorskim. Wśród nich jest 9-miesięczne dziecko. Rodzina mieszka w miejscowości Trepki pod Brodnicą. Tam doszło do podtrucia, informuje rzecznik brodnickich strażaków Piotr Rutkowski. Około godziny 7:40 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że mieszkający w budynku w jednym z pokojów dwie osoby dorosłe i dziecko nie dają kontaktu. Zresponowano na miejsce dwa zastępy straży pożarnej. Osoby te były przytomne, jednakże był z nimi utrudniony kontakt. Wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. W Rzeszowie znów działają jadłodajnie dla bezdomnych i ubogich. Są uruchamiane w okresie jesienno-zimowym. Akcję finansuje miasto. Posiłki przygotowuje Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, mówi szef zaopatrzenia w towarzystwie Jan Czech. To są dodatkowe 3 jadłodajnie, w których będzie można zjeść talerz gorącej zupy. A jest to ważne, bo wśród ludzi potrzebujących pomocy jest wielu ludzi starszych, ludzi może nawet i niewiekowo, ale chorowanych. Takie rejonizacja nam nie utrudnia tego, a natomiast tym ludziom ułatwia dostęp do tej gorącej strawy. Przez cały czas działa w Rzeszowie albertyńska kuchnia, która w sezonie jesienno-zimowym wydaje około 1000 darmowych obiadów dziennie. Armia przejęła władzę w Zimbabwe. Żołnierze wkroczyli do siedziby telewizji publicznej w stolicy. Partia rządząca twierdzi, że wojsko aresztowało oskarżanego o dyktatorskie zapędy prezydenta Roberta Mugabe. Nad ranem na ulicę Harare wyjechały czołgi i pojazdy opancerzone, a w północnych częściach miasta było słychać strzały. Wojsko otoczyło budynki rządowe oraz parlament i sądy, a żołnierze weszli do siedziby telewizji publicznej. Rzecznik armii ogłosił, że wojsko chce odsunąć od władzy kryminalistów, którzy znajdują się w otoczeniu prezydenta Roberta Mugabe. Nieznany jest natomiast los samego 93-letniego prezydenta. Partia rządząca poinformowała na Twitterze, że Mugabe został aresztowany. Wojsko twierdzi z kolei, że polityk jest bezpieczny, choć nie chce podać, gdzie się znajduje. W ubiegłym tygodniu prezydent Mugabe zwolnił ze stanowiska swojego zastępcę. Prawdopodobnie chodziło o kwestię przejęcia władzy po ewentualnej śmierci 93-letniego prezydenta. Spekuluje się, że wiceprezydent został zwolniony, by następcą Mugabego mogła zostać jego młodsza o 41 lat żona Grace. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Wisła gotowa na inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich. To właśnie tam w piątek rozpoczną zmagania skoczkowie. Choć aura nie do końca nam sprzyja, skocznia jest gotowa, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Wbrew pozorom rzeczywiście ze śniegiem u nas na razie kłopotu nie ma. Białego puchu naturalnego jeszcze też nie ma, ale tego sztucznego mamy wystarczająco dosyć. Trochę byliśmy nerwowi, bo pojawiły się kłopoty z rozciągnięciem śniegu na zeskoku. No ale niebiosa nad nami czuwają i powiem tak, że gdyby nie dzisiejszy mróz w nocy, mogłoby być ciężej. W piątek kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, a w niedzielę zawody indywidualne. To był Serwis Trójki.

potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów, uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się, teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Kolor czerwieni, Wojtek Mazolewski i Piotr Zioła. Ta piosenka jest już w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. I jeszcze ją Państwo dzisiaj w Trójce usłyszą, bo to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Usłyszą Państwo również jeszcze relacje z Nowego Jorku. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Ta piosenka, która za chwilę zabrzmi, też może budzić dalekie nowojorskie skojarzenia, ale przede wszystkim myślę warto powiedzieć, że znalazłam ją na ścieżce dźwiękowej jednej z filmowych premier tego tygodnia. Here come old backed up, here come. Jak się udała kolejna filmowa odsłona uniwersum komiksowego DC Comics, to Państwo się przekonają idąc do kina na Ligę Sprawiedliwości. Teraz już możemy na pewno powiedzieć, że bardzo udał się ten cover Come Together Beatlesów Gary Clark Jr. i Junkie XL. 16 minut po 11. A nóż widelec. W studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry, Katarzyna Pruchnicka i książka. Tym zauważyłam. Razem nie da. Państwo nie mieli szansy, więc ja tłumaczę. Dziś... Książka z kredensem w tytule. No właśnie, Kuchenny kredens, Polska kuchnia przedwojenna i Monika Śmigielska, autorka tej książki. Autorka również bloga pod tym samym tytułem, ponieważ Monika Śmigielska zajmuje się taką międzywojenną kuchnią od bardzo dawna, szuka przepisów i przystosowuje nieco te przepisy do współczesności, do naszych czasów, choć nie do końca jest to potrzebne, ponieważ i tu mogą się Państwo zdziwić, takie danie jak risotto albo na przykład takie produkty jak kapary były bardzo często używane i to, co czasem nam się wydaje, że jest naszym wynalazkiem, że właśnie dopiero teraz to zaczynamy jeść, to wszystko już było. Wszystko nieprawda. W tej książce odkrywa przed nami autorka czas i smak, czar i smak polskiej kuchni przedwojennej. Czas też w pewnym sensie No właśnie, czas też odkrywa. Czar tego czasu, czar tego smaku. No i tak, możemy na przykład znaleźć tutaj risotto Heleny Paderewskiej. Żona Ignacego Paderewskiego, to też wyczytałam w tej książce, znana była z dwóch rzeczy. Po pierwsze z nieprzyjemnego usposobienia, no a po drugie, co jest bardziej ważne w przypadku książki kulinarnej, z wydawania wspaniałych przyjęć. No i risotto z szafranem Heleny Paderewskiej, to ja może Państwu ten przepis podam, żeby Państwo też mogli takie wspaniałe przyjęcie wydać. A ono jest bardzo proste do zrobienia, no ale jeżeli powiemy, że to właśnie jest risotto Heleny Paderewskiej, podając je do stołu, to już trochę tego czaru możemy tu dodać poza smakiem. Potrzebna jest szynka, potrzebna jest cebula, kilka łyżek masła i szynkę i cebulę kroimy w kostkę i podsmażamy delikatnie na patelni. Do tego wsypujemy szklankę ryżu do risotto, to jest arborio. To ważne, żeby ten ryż był z takimi okrągłymi ziarenkami niepodłużnymi. Czyli ryż do risotto, podsmażamy chwilę z szynką i cebulą. Dodajemy dwie szczypty szafranu, nie za dużo, bo szafran to bardzo intensywna przyprawa. No i zalewamy to wszystko bulionem. Helena Paderewska nie dusiła tego ryżu na patelni, tylko przekładała ten ryż już zalany bulionem do naczynia żaroodpornego, przykrywała i wstawiała do piekarnika na około 20 minut. No i tu zacytuję, gdy ryż się ugotuje, naczynie wyjąć z piekarnika i ostrożnie porozdzielać ziarenka widelcem i przed podaniem posypać oczywiście parmezanem. To jest robota dla kopciuszka, przepraszam. Nie, no co ty, tak ten... Rozdzielanie ziarenek. No dobrze, tak można je rozdzielić tak trochę od niechcenia, niedbale. No i to jest bardzo proste danie i takich tutaj dań jest bardzo wiele, a na przykład chciałabym jeszcze zwrócić uwagę Państwa na budyń, ponieważ budyń dla nas teraz to jest deser, to jest coś słodkiego, a w okresie międzywojennym był czymś zupełnie innym. Budyń kiedyś to jakby była zupełnie inna potrawa niż to, co my dzisiaj kojarzymy z budyniem, ponieważ ten taki budyń waniliowy czy czekoladowy to jest coś, co kiedyś nazywano kisielem mlecznym, czyli deser podawany po posiłku. Natomiast budynie to były takie masy na bazie ubitej piany z białek z różnymi dodatkami, z dodatkiem warzyw, z dodatkiem czasami wątróbki, mięsa, kaszy. Była ubijana piana z białek. Dodawany był do niej dodatkowo właśnie jakiś składnik w postaci, nie wiem, szpinaku, jarmużu, kaszy. Te formy do gotowania budyniu, one przypominały formy do dzisiejszych babek, czyli one bardzo często właśnie były z takim kominem, miały bardzo ozdobny kształt. Później to się wkładało do garnka wypełnionego wodą na dwa palce, to była zawsze bardzo precyzyjna instrukcja, ile tej wody miało być. Zamykało się pokrywkę i to zostawiamy w spokoju na godzinę, zapominamy o tym tak naprawdę po tych 45 minutach do godziny, w zależności od tego, jak dużej foremki użyjemy, mamy gotowy posiłek. Ja jeszcze nie próbowałam robić tego budyniu, ale mam ochotę. Chyba, może z wątróbką, a może z jarmużem. No ale jedzenie to przecież nie tylko dania. Monika Śmigielska zwraca uwagę na to, że w międzywojniu przykładano przecież ogromną wagę do sposobu podania.

Dzieciach malarzy Natalia Przybysz jest też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a w studiu już Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan dzisiaj podobno o cacuszkach. Tak, i to takich miękkich, tak czasem mówi się. I dosyć drogich. I dosyć drogich. O dźwięku analogowym tak właśnie się mówi, że bywa miękki. Dziś też troszkę w roli takiej osoby przygniecionej całą masą informacji, wiedzy, nauki i zaawansowanych technologii, ale też myślę, że pasji i fantastycznych przeżyć, jakie może dać tradycyjny, w cudzysłowie, analogowy sposób słuchania muzyki. Mówiąc w skrócie, chcę Państwa zainteresować bardzo prestiżowym wydarzeniem, które już w najbliższy weekend odbędzie się w Warszawie. Nauka słuchania. Dziś pałeczkę przekazuję inżynierom, fizykom i audiofilom, którzy doskonale wiedzą, że za sprzęt do słuchania muzyki można wydać miliony. I to dosłownie. Można wydać nawet tych milionów 7. Rami Khalifa, Digital Open Group. W tym roku będzie taka okazja, żeby zobaczyć na własne oczy wzmacniacz najdroższy na świecie, warty 7 milionów złotych. I teraz mogłoby gdzieś tam na myśl przyjść 7 milionów złotych. Z czego to wynika? Być może jest wysadzany drogimi diamentami, Nie, tak nie jest. Komponenty, które zostały tam zaimplementowane, rzeczywiście sprawiają, że ten wzmacniacz, nie wchodząc w technikalia, jest warty swojej ceny. Będzie można do tego wykorzystać na przykład słuchawki za 250 tysięcy, ale będzie można właśnie przyjść z własną muzyką, będzie można przyjść z własnymi nośnikami i dla wybranych, bo będą konkursy, będzie można posłuchać przez kilka minut, jak ten dźwięk przechodzi przez tak drogie słuchawki. Sprzęt najnowszy, ale również ten sięgający, myślę, do tradycji. Będzie można posłuchać muzyki z płyt winylowych i analogowych wzmacniaczy. Tak, zresztą pojawi się gramofon, który kosztuje znowu kolejna liczba, 600 tysięcy. Będzie strefa płyt winylowych, gdzie ten przekrój muzyczny będzie tak szeroki, że właściwie trudno tam nie znaleźć jakiegoś gatunku muzycznego. Do tego wszystkiego będzie można zakupić płytę w promocyjnych cenach, więc trzeba się tam pojawić. A mowa, drodzy Państwo, o targach audio-video show, które już w najbliższy weekend odbędą się w Warszawie. To bez wątpienia jest największe i chyba najbardziej prestiżowe, nazwijmy je odsłuchowe, wydarzenie organizowane w naszym kraju. Wydarzenie, w trakcie którego można usłyszeć, jak doskonale potrafi brzmieć muzyka. Ceny, które podał na wstępie Rami Kalife, są, jak Państwo przyznają, totalnie abstrakcyjne. Już abstrahując od tego, czy to złotówki, euro, czy to dolary. Ale sam fakt, że powstają tak drogie urządzenia, świadczy, myślę, o tym, że są ludzie, dla których została przygotowana właśnie taka oferta. Pytanie tylko, czy to, co usłyszymy z takich urządzeń, rzeczywiście warte jest tych pieniędzy. Często, jak już ustaliliśmy w poprzednich wydaniach Nauki Słuchania, kupuje się po prostu wzrokiem, no i kupuje się też całą masą pięknie podanych informacji. Bez wątpienia marketing i PR mają tutaj spory wpływ na te ceny, ale chyba warto z samej ciekawości zobaczyć te wszystkie piękne graty, pewnie nie wysadzane diamentami, ale pięknie wyglądające. Wokół nas pewnie będą krążyć grube ryby i rekiny i będą zachęcać do tego, żeby... I wilk z Wall Street. Tak, i wilk z Wall Street. Ten to by kupił taki sprzęt za 7 banik. Tylko czy on by usłyszał różnicę? No właśnie. Słuch trzeba ćwiczyć. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na cykl różnych spotkań, jakie będą miały miejsce w trakcie tych targów. Tam pojawią się osoby, które będą opowiadać, na co zwracać uwagę przy zakupie sprzętu. Czy warto wydawać te, no zostańmy może nie przy 7 milionach, ale przy 250 tysiącach. Będzie także masa prelekcji, podczas których pojawią się ludzie, którzy na sprzęcie się znają doskonale, którzy są obyci z dźwiękiem, którzy są w stanie znaleźć te różnice między sprzętem, który jest rzeczywiście warty tych pieniędzy, bo nie zawsze cena oznacza to, że rzeczywiście ten produkt jest tyle warty, ale to trzeba usłyszeć na własne uszy, trzeba porównać. Wydaje mi się, że też targi audio-video show to jest takie miejsce dedykowane, czy też skierowane do tych wszystkich miłośników muzyki, trochę do audiofilów, albo nawet więcej niż tylko, ale osoby, które interesują się takimi nowinkami, nowościami technologicznymi, także znajdą tam coś dla siebie. Mnie szczególnie będą interesować te stare, tradycyjne koncepcje słuchania, a takich możliwości będzie sporo, bo producentów sprzętu analogowego będzie cała masa. Na targach zobaczymy produkty znajdujące się w ofercie 170 wystawców. To jest kolejny rekord. Do tego zarezerwowanych zostało 240 sal i stoisk. To jest coś nieprawdopodobnego. Więc kiedy ktoś mnie zapyta o atrakcję, mam z tym problem, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Tak naprawdę odsyłam na stronę audiowideoshow.pl, tam jest taka zakładka atrakcje i długo trzeba przewijać, żeby te wszystkie atrakcje rzeczywiście poznać. Targi targami, tak sobie myślę, pieniądze pieniędzmi, ale czy to nie jest budujące, że skoro jest tylu wystawców, tyle tych przestrzeni, to znaczy, że ludzie naprawdę się interesują tym, z czego słuchają. Pewnie niektórzy lokują kapitał w takie słuchawki. No wyobraź sobie, przychodzę z parą słuchawek, dwie pary słuchawek i już mieszkanie mamy. Właśnie, a z drugiej strony mnie też zainteresowało, żeby skorzystać, posłuchać, zobaczyć, przekonać się, jak to brzmi przez te słuchawki, to trzeba będzie wygrać konkurs. No właśnie, trzeba będzie tam być przede wszystkim. A trzeba być między 17 a 19 listopada, czyli między piątkiem, najbliższym piątkiem i najbliższą niedzielą.

So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no bus. No bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No emasculation. Mam nadzieję, że Państwa tuż przed południem nie rozleniwiła ta wizja spędzania dnia w łóżku i bycia dla siebie dobrym. Za chwilę jeszcze kolejny odcinek opowieści o Witoldzie Gombrowiczu przeczyta Piotr Adamczyk, a my mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 38. W wywiadzie dla Radia Wolna Europa przyznaje, że Paryż z końca lat 20. to było miasto elektryzujące, o niesłychanym podnieceniu, niesłychanym rozmachu. Wspomina dobę surrealizmu w sztuce, nowej muzyki i wszystkich tych nowych prądów, jakich doświadczył w 1928 roku. Paryż roku 1963 ocenia źle. To wszystko bardzo zmarniało. Życie kulturalne Paryża stało się raczej życiem drobnoburżuazyjnym, mieszczańskim. Jedynym magnesem tego miasta są postacie Sartra i Żeneta. Osobowości na większą skalę, ale to ten drugi jest dla niego objawieniem i szczepionką przeciwko Francji. Sartre pisał o poecie złodzieju, dezerterze skazanym na śmierć, kilkukrotnym uciekinierze z więzienia, ukulturalniając go. Przed takim ukulturalnieniem Gombrowicz broni się w Paryżu i dzikość Żeneta staje mu się sprzymierzeńcem, sposobem na ucieczkę od dorosłej formy i przedłużeniem jego argentyńskiej młodości. Aż prawie miesięczny pobyt w Paryżu dobiega końca i musi spakować walizki. Rusza w dalszą drogę do miejsca przeznaczenia, Berlina Zachodniego, gdzie ma spędzić rok jako writer in residence, goszczony przez Fundację Forda. Cały pobyt w Berlinie naznaczony zostaje samotnością. W Akademii der Künste pustki. Oprócz niego jest tylko Ingeborg Bachmann, bo je są pierwszymi gośćmi programu. Na szczęście Ingeborg mówi po francusku. Do tego obroniła doktorat z filozofii Heideggera, więc mają o czym rozmawiać. Bachmann znajduje się w podobnym stanie zawieszenia i dzięki temu nawiązuje się między nimi nić porozumienia. Gombrowicz porzucił wszystkich znajomych. Ona niedawno rozstała się z Maxem Frischem. Łączy ich także kierunek świata. Austriaczka Bachmann przybywa z włoskiego południa, gdzie dużo podróżowała. Ta dziwna para chadza razem na spacery, a gdy mijają kogoś na ulicy, śmieją się i krzyczą: Voyez, il y a quelqu'un! Proszę spojrzeć, ktoś tam jest! Gombrowicz na razie się trzyma i zagospodarowuje życie na swój sprawdzony sposób. Stolik w kawiarni. Ma on stanowić jego wkład w ożywienie Berlina Zachodniego. Miasta jak wyspa zanurzonego w morzu komunizmu, skąd tylko wytyczoną autostradą albo samolotem można się dostać na teren Republiki Federalnej Niemiec. Mur dzielący od 2 lat miasto wywołuje strach. Przypadki uciekinierów ze wschodniej części Berlina zestrzeliwanych podczas ryzykownego przekraczania granicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podzielone rodziny, historie szpiegów tworzą atmosferę grozy. Gombrowicz nie ma klucza do tej nowej Europy, gdzie są radia i pralki, a ludzie latają samolotami, mieszkają to w Rzymie, to w Zurychu. Czuje się obco w świecie zanadto rozpędzonym, galopującym i przygląda się północy Europy jak człowiek stąd, ale zlatynizowany. Dopiero tutaj widzę, jakim stałem się Argentyńczykiem. Tam skarżyłem się na kuchnię, tęskniłem do potraw europejskich. Tymczasem widzę, że wolę beef z chlebem i ze szklanką wina od wszystkich tych sosów, jarzynek, przypraw. Przygląda się tym nowoczesnym Niemcom i wtedy pojawia się znowu ta ręka. Kiedyś zauważył ją u kelnera w Buenos Aires. Tym razem jest to ręka Lady Macbeth. Niemcy ciągle myją ręce. Wszędzie higiena, woda, krany, mydła. Chłopcy, a zwłaszcza Mariano, pisują do niego regularnie, relacjonując swoje miłości, studia i drobne sprawy życia codziennego. Goma pisze o Adzie, która wciąż opłakuje Witolda i w której on sam się podkochuje. Ada nie chce nawet umawiać się w jego barach, bo boi się spotkania z fantomem. Mariano pisze o narzeczonej, z którą coraz gorzej mu się układa. A Gombrowicz, że Berlin jest całkiem w porządku, że to wspaniałe uczucie zjeść dobre masło, że miasto jest czyste, nie ma spalin jak w Buenos Aires i powszechnego burdelu. Planuje z nimi wspólną przyszłość w wynajętym mieszkaniu w La Placie, ale równocześnie myśli o osiedleniu się u Giedroycia w Maison Lafitte albo w Hiszpanii. Czasem wybiera się na spacer po Tiergarten i wdycha zapachy, które przypominają mu Polskę. Zalatują go pewne wonie, mieszanina z ziół, z wody, z kamienia, z kory. Nie umiałbym powiedzieć z czego. Tak, Polska, to było już polskie, jak w Małoszycach, Bodzechowie. Dzieciństwo. Tak, tak, to samo, przecież już niedaleczko, o miedzę, ta sama natura, którą ja porzuciłem przed ćwierć wiekiem. W końcu ma telefon. Umawia się z bratem na rozmowę. Janusz wychodzi z dziupli przy Serockiej 10 na pobliską pocztę na Grochowie i tam, po latach, słyszy w słuchawce głos Witolda. Z emocji nie są w stanie wiele sobie powiedzieć. Nie zdaję sobie sprawy z mocy słowa rewizjonizm, które w Polsce odmieniane jest przez wszystkie przypadki i sianego strachu odnośnie do zagrożonych granic wśród ludzi, którzy doskonale pamiętają okupację. Dąbrowska tłumaczy Herlingowi Grudzińskiemu, że Gombrowicz nie powinien był akceptować zaproszenia do Berlina. Gdy ten zapytuje, pani przecież także była gościem Związku Pisarzy NRD, zirytowana pisarka daje do zrozumienia, że to inna sprawa. Akcję polskich służb przeciwko Gombrowiczowi należy uznać za całkiem udaną. A gdy w styczniu 1964 roku pojawia się tajemniczy głos w telefonie, długo nie trzeba czekać na skutki. Czuje się coraz gorzej. 1/4 część pobytu w Berlinie spędził w szpitalu. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu.